เรื่องทหารเรือวาสนาน้อยโดยชาญรงค์แดงกูลสมัยก่อนผมไม่เคยรู้จักหลวงตามหาบัวผมได้เคยไปทำบุญทางสายหลวงปู่ดูลกับท่านอาจารย์จันทร์แต่ก็น่าแปลกที่ผมไม่เคยรู้จักหลวงตาเลยผมจึงมาคิดได้ทีหลังว่าการที่มารู้จักหลวงตาน่าจะมีสายใยเชื่อมคือตอนที่ผมบวชเป็นพระมหานิกายเมื่ออายุ20ปีเกิดคิดในใจว่าเรามาบวชแบบนี้มันไม่ได้บุญบังเอิญผมได้รู้จักกับลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชัยที่วัดเขาฉลากผมก็ปรึกษากับเขาว่าผมบวชแบบเนี้ยไม่ได้บุญผมจะต้องไปบวชแบบไหนถึงจะได้บุญเต็มที่ลูกศิษย์คนนั้นก็บอกว่าถ้าอยากได้บุญจริงๆจะพาไปหาท่านอาจารย์ชัยช่วงนั้นผมเป็นพระบวชใหม่ถูกห้ามไม่ให้ออกนอกวัดแต่ความที่ลุงของผมเป็นเจ้าคณะจังหวัดผมจึงขอท่านท่านก็อนุญาตหลังจากนั้นผมจึงไปอยู่กับท่านอาจารย์ชัยที่ชลบุรี 1,000 ษาปรากฏว่าท่านอาจารย์ชัยท่านได้ปฏิบัติธรรมกับพระมหานิกายแต่ถือคติแบบธรรมยุทธ์คือไม่จับเงินฉันอาหารมื้อเดียวบิณฑบาตเป็นวัดฉันข้าวในบาตรและท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและจึงออกไปตั้งวัดเขาฉลากหลวงตามหาบัวบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนิกายหรอกระหว่างที่ผมอยู่กับท่านท่านได้อบรมสั่งสอนและได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตาให้ฟังในสมัยก่อนวัดมีสภาพเป็นป่าไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุลำบากมากแต่ก็มีความสุขมากนี่อาจจะเป็นสายใยเชื่อมถึงกันบุญชักนำให้ได้มาเป็นศิษย์โดยปกติผมไปทำบุญเรื่อยเปื่อยตามประสาของผมเช่นไปหาหลวงปู่ดูลท่านอาจารย์จันทร์หลวงพ่อคำพองไปถวายสังฆทานไปรอบๆเกือบทุกที่ในบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เคยเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดนับว่าเป็นเรื่องแปลกจนลูกศิษย์ผมทนไม่ได้เข้ามาอ้อนวอนว่าครูไปหาไปกราบท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวเถอะผมก็คิดเอ๊ะบัวไหนไม่รู้จักลูกศิษย์ผมก็มาอ้อนวอนบ่อยๆครั้งเข้าผลสุดท้ายลูกศิษย์บอกครูผมกราบครูเถอะครับขอให้ครูไปสักครั้งเถอะผมรู้สึกรำคาญแล้วตอนนั้นพอดีท่านหลวงตามาอยู่ที่สวนแสงธรรมผมไม่รู้จักจึงให้เขาพามากราบในตอนเย็นผมมาดูสถานที่ก่อนรุ่งขึ้นเช้าผมก็มาเลยมายืนเข้าแถวใส่บาตรตามอย่างคนอื่นซึ่งมีคนมากันมากในวันนั้นผมจำได้หลวงตาท่านเดินนำหน้าแถวออกมาจากวัดหลวงพ่อเพียรเดินตามหลังท่านดิกเดินตามมาทันทีที่ผมเห็นท่านก็เกิดความศรัทธาเพราะท่านเดินตัวตรงดูสง่างามน่าเกรงขามจึงคิดในใจว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่พระธรรมดาแน่ลักษณะที่ท่านเดินเหมือนกษัตริย์จะเดินนิ่งๆเหมือนตัวท่านลอยอยู่ท่านเดินรับบาตรมาเรื่อยๆจนมาถึงผมปรากฏว่าท่านปิดฝาบาตรทันทีและถามผมว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรผมก็กราบเรียนท่านท่านถามมาอีกว่าละมัวไปตกนรกขุมไหนอยู่ทำไมถึงเพิ่งมาแล้วท่านก็เปิดฝาบาตรให้ผมใส่บาตรความรู้สึกในใจบอกขึ้นมาทันทีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะมาหาท่านไม่ให้ขาดซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโต้ตอบท่านแต่ใจพาคิดไปเองแล้วผมก็ใส่บาตรท่านมองหน้าผมแล้วก็เดินต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นมาผมได้มากราบท่านไม่เคยขาดเลยเป็นระยะเวลานานเกือบ20ปีแล้วจากวันนั้นมาผมไม่ได้ใส่บาตรแล้วแต่ถือกระป๋องแทนโดยคอยเดินรับของที่ถ่ายออกจากบาตรหลวงตาเมื่อบาตรเต็มแล้วก็เทใส่กระป๋องเดินตามหลังท่านต้อยๆทำแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วจึงค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปรับบาตรจากท่านเมื่อท่านบิณฑบาตเสร็จแล้วขากลับก็มีคนถือบาตรให้ท่านสมัยนั้นเป็นผู้กำกับสารวัตรกับคุณเกรียงชัย นับแต่ผมได้มาอยู่รับใช้หลวงตาท่านเมตตาผมตลอดมาผมไม่เคยถูกท่านว่ากล่าวจนถึงวันที่ได้ใกล้ชิดท่านมากที่สุดคือวันที่ได้มีโอกาสประเคนอาหารถวายท่านเพราะคุณหลวงไม่ได้มาท่านถามผมว่ารู้จักคุณหลวงไหมผมก็มองหน้าท่านไม่ได้ตอบท่านตอบอีกอ้วนๆหัวล้านๆน่ะรู้จักไหมผมยกมือไหว้แล้วตอบท่านรู้จักครับท่านก็ไม่พูดต่อแล้วผมกับคุณหลวงก็ได้รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้สงเคราะห์ค่าน้ำมันมีอยู่วันหนึ่งผมขับรถยี่ห้อเฟียส128คันเล็กสีขาวสภาพเก่าๆจะไปที่สวนแสงธรรมซึ่งรถคันนี้มักเสียกลางทางประจำช่วงนั้นผมเล่นดนตรีที่โรงแรมรีเจนต์วันนั้นผมคิดว่าเงินเดือนจะออกแต่กลับไม่ออกผมจึงไม่มีเงินเติมน้ำมันรถพอขับไปใจก็คิดระแวงกลัวน้ำมันจะหมดกลางทางพอขับมาถึงพาต้ารถมันสะบัดคลืดๆผมก็รู้ว่าน้ำมันหมดแล้วแน่ๆผมจึงพูดในรถว่าหลวงปู่ครับช่วยให้ถึงด้วยครับผมไม่มีเงินเติมน้ำมันผมพูดเสียงดังของผมเสียงดังอยู่ในรถอย่างเนี้ยขับไปรถมันก็เริ่มคลอกแครกคลอกแครกพอมาถึงประตูสวนแสงธรรมยังไม่ทันได้เข้าไปรถก็ดับน้ำมันหมดแน่ๆ 100% แต่ก็สบายใจเพราะถึงแล้วผมจอดรถไว้ข้างนอกเดินเข้าไปข้างในเห็นหลวงตาใส่อังสะยืนอยู่หน้าศาลาผมจึงเดินเข้าไปกราบเท้าท่านท่านก็เรียกวัดเอาเงินให้ทหารเรือ 1,000 บาททีด้วยความตกใจผมบอกไม่ครับท่านทุบหลังผมดังตุ๊บเลยแล้วท่านบอกเอาไปเติมน้ำมันจากนั้นท่านก็เดินขึ้นกุฏิไปความรู้สึกของผมในตอนนั้นเป็นแบบว่าใจถึงใจเลยทีเดียวถึงคราวจะเลิกเล่าได้เวลาที่หลวงตามากรุงเทพผมไม่กินเหล้าเลยเป็นคนดีคอยอยู่รับใช้ท่านทุกอย่างไม่ไปไหนแต่พอท่านกลับเมื่อไหร่ผมเป็นต้องกินเหล้ากินเบียร์ซึ่งผมจะทำแบบนี้เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งผมโผล่หน้าเข้าไปในกุฏิท่านท่านพูดลอยๆขึ้นมาว่าอ้าวสแตกเข้าไปนะเหล้าสแตกเข้าไปนะเหล้าคนในกุฏิก็หันมามองกันสิคิดว่าท่านว่าใครกันผมเลยหลบๆท่านเงียบไม่พูดอะไรต่อพอผมโผล่หน้าไปอีกทีท่านชี้หน้าแล้วพูดอ้าวแดกเข้าไปสิเหล้าแดกเข้าไปสิเหล้าพอท่านพูดจบเท่านั้นแหละคนในกุฏิหันมามองที่ผมคนเดียวเลยขณะนั้นใจผมมันตั้งส่วนขึ้นมาทันทีว่าแปลกเหมือนกันนะเป็นบุญของเราที่จะเลิกกินเหล้าได้จะเลิกเด็ดขาดไม่แตะต้องอีกหลังจากนั้นมาผมจึงเลิกเหล้าและอบายมุขได้ชีวิตผมก็ดีขึ้นวาสนาเจ้าเฟียสคันเก่งเวลาที่บุญจะส่งท่านก็เมตตาผมมีอยู่วันหนึ่งรถเฟียส128คันเดิมของผมจอดอยู่ที่สวนแสงธรรมพอตอนบ่ายท่านเดินลงมาจากกุฏิตรงมาที่ผมถามว่ารู้จักมูลนิธิหลวงปู่มั่นไหมผมตอบรู้จักครับท่านก็เดินขึ้นไปนั่งรถของผมเลยผมพูดว่าอุ้ยหลวงปู่ครับรถผมไม่มีแอร์นะครับท่านว่าเกิดมาก็ไม่ได้เอาแอร์มาด้วยหลวงปู่นั่งหน้าส่วนหลวงพ่อเพียรนั่งหลังผมก็เปิดกระจกรถออกระหว่างขับผมก็ระวังไปด้วยลมพัดจีวรท่านปลิวเลยนี่คือความเมตตาของท่านที่มีต่อผมมีอยู่วันหนึ่งผมมาถึงวัดสายปกติผมต้องทำหน้าที่ประเคนของถวายหลวงตาพอมาถึงก็รีบจอดรถเฟียส128คันเก่งไว้ข้างสระน้ำใหญ่โดยไม่ได้ใส่เกียร์ขณะที่ผมกำลังประเคนของอยู่รถเกิดไหลลงน้ำมีคนเห็นเข้าจึงร้องตะโกนอย่างตกใจว่ารถตกน้ำรถตกน้ำผมได้ยินจึงหันไปมอง นี่รถของเราเองคันเล็กๆสีขาวกำลังจะจมน้ำแล้วผมก็นึกในใจเราไม่มีเงินจะซ่อมมีอยู่พันกว่าบาทแต่ผมก็ยังเฉยอยู่เมื่อประเคนของช่วยงานอย่างอื่นบนศาลาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มายืนดูถามว่ารถของใครผมบอกว่ารถของผมครับด้วยความเมตตาของท่านปรากฏว่าคนในสวนแสงธรรมได้มาช่วยกันพี่ปุกถือถุงก๊อบแก๊บมาเรียรายบอกให้ช่วยคุณชานรงค์หน่อยช่วยกันคนละนิดละหน่อยมีคุณป้าคนหนึ่งมาบอกว่าคุณชานรงค์ขาป้าไม่มีเงินเลยมีอยู่50บาทคุณชานรงค์เอาไปเลยนะคะทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งมากบางคนก็ไปตามหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมายกรถขึ้นรถเสียหายมากแต่ก็เอาไปซ่อมโดยไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะมีคนใจดีรับอาสานำไปซ่อมเพื่อทำบุญถวายท่านและยังได้เงินที่รับบริจาคมาอีก 30,000 กว่าบาทหลังจากซ่อมรถเสร็จรถอยู่ในสภาพที่แย่มากจึงนำไปขายได้ราคา 25,000 บาทเมื่อรวมกับอีก 30,000 กว่าบาทที่ได้รับผมจึงมีเงินอยู่ราว 60,000 บาทบังเอิญน้องชายของภรรยาเขาขายรถ Mazda 323ให้ผม 180,000 บาทแต่ผมมีเงินอยู่เพียง 60,000 บาทได้มีผู้มีพระคุณกับผมมากคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ยอมให้เอ่ยชื่อเขารู้ว่าผมไม่มีเงินจึงเรียกให้ผมไปหาที่บ้านไปเอาเงินมาซื้อรถผมจึงรวมเงินไปซื้อรถได้ตกตอนเย็นผมไปรับใช้หลวงตาคอยไล่ยุงให้ท่านเทศให้ฟังคนไหนที่เขามีบุญคุณให้เงินให้ทองมาโดยที่เขาไม่ได้คิดดอกเบี้ยหรือคิดอะไรเลยกับเราถ้าเรามีเราควรใช้คืนควรจะตอบแทนบุญคุณเขาท่านเทศให้ฟังลึกซึ้งมากในใจผมก็นึกผมจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าผมมีเงินผมก็จะใช้คืนให้ตามที่ท่านเทศสอนผมผู้ไม่มีวาสนาหลังจากที่ซื้อรถมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถไปรับผู้มีพระคุณที่ให้เงินผมก่อนอื่นเลยบอกพี่มานั่งเป็นปฐมฤกษ์ผมขับให้พี่นั่งคนแรกเลยขับมาจอดที่สวนแสงธรรมหลวงตาเดินรับบาตรผมเดินตามท่านก้มดูท้ายรถผมบอกรถผมครับและท่านก็เดินรับบาตรไปจนถึงสุดทางของท่านขากลับผมก็อุ้มบาตรท่านมาพอเดินมาถึงรถผมปรากฏว่าท่านก็หยุดดูอีกผมบอกรถผมครับท่านเฉยไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วท่านก็เดินเข้าวัดแต่มีคนเห็นว่าท่านได้มองรถผมสองเที่ยวไปกลับท่านมองที่ทะเบียนรถทุกคนที่คอยสังเกตท่านอยู่ตลอดเวลาจึงเอาเลขทะเบียนรถของผมไปซื้อลอตเตอรี่กันเกือบทั้งศาลารุ่งขึ้นผมขับรถเข้ามาในสวนแสงธรรมตามปกติทุกคนปรบมือให้ผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับทักทายแสดงความยินดีว่าคุณชานรงค์รวยแล้วเปล่าเลยผมไม่ได้คิดว่าลอตเตอรี่จะออกตามเลขทะเบียนรถซื้อเล่นๆเพียงไม่กี่บาทคนอื่นถูกกันเกือบทั้งศาลาพอถึงกลางคืนท่านเทศเรื่องผู้ไม่มีวาสนาผมได้แต่ก้มหน้ารับฟังเทศของท่านด้วยความเลื่อมใสชะตาชีวิตของผมเนี่ยไม่มีวาสนาจริงๆการที่ผมได้ดีเพราะคำสอนของหลวงตานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดท่านเคยเรียกผมเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วสอนผมว่าเลิกสินะอย่าทำนะเลิกสินะท่านทำให้ผมได้คิดว่าต้องเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นให้ได้ท่านรู้ถึงความในใจของผมตลอดนับแต่นั้นมาชีวิตของผมก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ